امام حضرت علی سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے محلہ کو ذبح کرنے کے معنی میں استعمال کیا ہے اور آپ کا قول بلا اختلاف حجت اور سند ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں: اذا سمعتم یہود و نصارى یسجدون لغیر اللہ فلا تاکلوا و اذا لم تسمعوهم فقولوا و ان اللہ قد احل ذبائحهم و هو یعلم ما یقولون فتصیان جلد و جلد. تفسیر ضیاء القرآن جعفر جل دیا ضیاء القرآن منی میرا شیر مولے بھائی ہے پیر محمد کرم شاہ. بزرگ مرا ضرر دہ نقصان دہ ہور دہ ہورا بند کا یہ نیت کا نظر بکا یہ عمل حرام ہے بل اگر پسا ببا خدا بسم اللہ اللہ عالمگیری میں سراہدن مرتوں ہے کہ اگر کسی مجوسی نے اپنی آتش کدہ کی لیے یا کسی مشرک نے اپنی باطل خداؤں کے لیے کسی جانور کو نامزد کیا اور کسی مسلمان نے اللہ تعالیٰ کے نام لے کر اسے ذبح کر دیا تو اسے کھایا جائے گا, کیونکہ مسلمان نے اسے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا ہے. مسلم ذبح شاط المجوسی لبیت نارہم والکافر لآلہتہم واضح مقصد اسی بھو کنو وقتی کہ بسم اللہ بکاں ودا بابا بکشی تھی اگر چپی سرا حرام بوتا بنو ای وادی ہلا ربی چون بسم اللہ اللہ اکبر گوشتا من گوشو یہ ایپ یہ گوشت واضح ہم اشتباہ ہیں ویشی مورد تائید علماء اہل سنت والجماعت کتاب عالمگیری ہمیں نوشتا کہ اگر چنانچہ مارائی اسی اگر مجوسی یا کسی بت پرست یا چنانچہ پسیدہ مسلمان یا مسلمان تو اشیا بزور ذبح ہوئے کہ مسلمان ذبح کو بسم اللہ اللہ اکبر کو آئی ورگ بھی تو یہ دو چیزیں رابطے کو ایک قبر زیارت نہیں یہ علماء صراحتان آواز آگ لوٹی بھئی ہمیں ہنچو قبر نامہ ولی نامہ تو عبارت پیش بکا وہ تو کوئی کشی بسم اللہ اللہ اکبر کا حلال بھی یہ دیار سر اللہ کشی کیا حرام بھی اولا قرآن مجید اعلان کتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن چار جگہ اعلان کتا و ای پیمی گوشت در ردیف گوشت خنزیر خوب قرار داتا فرمانی کہ ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما حرم علیکم المیتة والدم والحم الخنزیر وما اهل به لغیر اللہ. اللہ پاکا خون مردار خنزیر و آچیزی که بغیر اللہ به دیگری نام ایسا آواز چیز کنگ بی نو این آیت مانایا چه منی زبانا نا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ این فتاوائے عزیزیین جلد اول سوال معنی آیے و ما احل بهی لغیر اللہ چیز یکی جست گئی واجہ کہ چه منو یہ واجہ دو ست سال سی ست سال پیسر ہے جست کو تک واجہ یہ آیت مانا وما احل بھی لغیر اللہ آجیز کا اسر آواز چس کے لگی برا غیر اللہ شی مانا چیئے ومصداق ان آیا کیس یہ آیت مصداق اس زمانے تو کا چونے مردم جواب قوله تعالی وما احل بھی لغیر اللہ یعنی و دیگر عام جانور کہ آواز برا ورد شد و شہرت دادا شد در حق عام جانور کے لغیر اللہ یعنی برا غیر خداست خواہ آن غیر بت باشد یا روح خبیث کے بطریق بھوک بنام او بدہن و خواہ جن میں مسلط برخانہ یا سراک بدون دادر جانور از ایزای سکرے آنجا دست بردار نشود یا توپ را روانہ کردن ندہن خواہ پیری یا پیغمبری را بین وضع جانوری زندہ مقرر کردہ دہن این ہمہ حرام است و در حدیث صحیح وارد شدہ کہ ملعون من ذبح لغیر اللہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے کسی برا غیر اللہ ذبح بکا ملعون ہے یعنی ہر کے ذبح جانور تقرب بغیر خدا حمایت ملعون ہے اسم اللہ و ذات حرام خواہ در وقت ذبح نام خدا یہ ہم واجہ جواب ہے نو ہم اصل جواب کو واجہ ہوا کسے کے وقتا بسم اللہ بکا ہلا ربی یہ واجہ اسی کہ نا خواہ در وقت ذبح نام خدا بگیرے یا نا زیرا کہ چون شہرت داد ان جانور برای فلان است ذکر نام خدا وقت ذبح فائدہ نکرد چه آن جانور منصوب به آن غیر گشت و خلص در او پیدا شد که زیاده از خلص مردار است زیرات مردار بیز ذکر نام خدا جان داده است و جان این جانور را از آن غیر خدا قرار داده کشتند و آن عین شرک است و هرگاه این خبز در وی سرایت کرد دیگر به ذکر نام خدا حلال نمی شود مانند ساگ و خوک که اگر به نام خدا مذبوح شوند حلال نمی گردند واجوشی همچون که خوک کسرا بسم الله الله اکبر بکنه ببره حلال نبی ای هم زیادتی گوش که به ای پیما برنگ و سری برنگ بلتا در بسم الله الله اکبر بوشی هم حلال نبی این همی عبارت همیشه همی واجه همه قرآن تفسیر قرآن مجید تفسیر واجه تفسیر ما نزانی غیر معتمد کهی کرم شاه کهی که نهی هیچ سابقی برا معنی ولی شاه عبدالعزیز دا واجه بوشی که قابل انکار یا نه معتمد مستندی مفسر قرآن مجید ادا نویسی ودا هم نویسی ادا هم نویسی و شاه عبدالعزیز بود کتاب قول نمان نه درجا هیدری گیتر کجا ہے ای واجه ای کتاب تفسیر قرآن تا هم نوشتا علاوه چیشی همی پیما النظر للنبی غیر صحیح در دیگه تشیا من دلیل پیش کرو من گه حلا سبا تو گپ بزا تو دلائل وقتا من دلیل جواب دیو یہ واجہ سوال کتا ادا کہ مردمی رفتہ کو برائے صفحہ 157 157 صفحہ واجہ اشتباہی صفحہ دار گیتا جلد کجا میں جلد حمیات کے شیر شیر اذا کانا بے ارد الحجاز یہ واجہ سوال کنا یہ مفتی مولانا مولانا اسعد کہ اسی مفتی دیار مدینہ بوتا چندین سال پیش صدہ سال پیش مدینہ شہر حنفی مذہب مفتی اعظم بوتا تو علماء مردم احنافہ بہنی واجہ مراجعہ بوتا ای واجہ جواب سوال کنا کہ واجہ مکہ و مدینہ سرزمین از اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیز سید ہا کہ اشان روانت ہمیں ناظری کہ بعض مردم پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناظر بندر پر واجہ روزہ یا قبر شریف پر برانتیش ایک اسم ما سیدی ما واجہ عبادگی ای اولادی ما رد دیگی چھو حکومت نیمگا پکاری ہم نی خوصی ہمار نرسی لہذا ای ناظرہ ما بلک ما واجہ اولادی ما شدی کو گشنو بزدگی مولا ای واجہ جواب دا کہ النظر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر صحیح عندنا نظر برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے برا صحیح نہیں و اشیاء لہذا ایک چیز نہ جائز ہے ورنہ پاس سید حضور کی روانی و ہمیں پیما چندین عبارت دیگا فتاوی عزیزی صفحہ 90 جلدی اک ہمیں پیما فتاوی عزیزی صفحہ 44 تا صفحہ 50 جلدی اک مولای ما اهل به غیر الله صفحه 55 600 دا نظر و دعای اولیاء و انبیاء مالا بود تو کن وشتا کی ناجائز ہے هرچی از عوام ناظران و تقربان برای اولیاء و انبیاء صادر میشود بل اجماع حرام است مولانا حالی جوی مولانا حماد الله حالی جوی که مولانا بن نوری مرشد و شیخ تی صاحب طریقت تی مثلا مثلا موحد عالمان شیخ و مرشد طریقت بود تو عالم ای گرا بیعت زورتا پیالا وارد طریقت زورتا یہ کتاب انتی ہم چیرا ایرے و ہمیں بہما قبروں پر چڑھاوا چلاتے ہیں اصلاح الرسوم مولانا تانوی ہم واضح استاد ہے اس مرشد ہے مرشد ہے نویسی کے ناجائز ہے چڑھاوے کا بکرا عزیز الفتاوا 87 نوشتا نظر گردن برابری ناجائز ہے مئت مسائل فارسی نوشتگی مسئلے نظر فتاوا ہمایونیہ تصریح کتا شیخ جلد ثانی موجود ہے نظر لغیر اللہ کا مسئلہ صفحہ 424 جلد ایک تفسیر معروف القرآن نوشتا تفسیر نشاپوری معروف القرآن تشریف تشریف تفسیر معارف القرآن 424 صفحه 424 یہاں ایک چوتھی صورت اور ہے جس کا تعلق حیوانات کے علاوہ دوسری چیزوں سے ہے مثلا مٹھائی کانا وغیرہ جن کو غیر اللہ کے نام پر نظر منت کے طور سے ہندو لوگ بتوں پر اور جاہل مسلمان بزرگوں کے مزارات پر چڑھاتے ہیں حضرات فقہا نے اس کو بھی اشتراک علت یعنی تقرب الی غیر اللہ کی وجہ سے ما احل بھی غیر اللہ کے حکم قرار دے کر حرام کہا ہے اور اس کے کانے پینے زانا ہو جائے اردو اکثر فہمیدہ پینے دوسروں کے کلامیں اور بیچنے خریدنے سب کو حرام کہا ہے کتب فقہ بحر الرائس وغیرہ میں اس کی تفصیلات مذکور ہیں یہ مسئلہ قیاسی ہے جس کو نص قرآنی متعلق حیوانات پر قیاس کیا گیا واللہ سبحانہ وتعالی اعلم دل تفصیلات ہم باز دل چیز ہے ہو جائے پورا ما اہل بھی لغیر اللہ چوتھی چیز جس کو آیت میں حرام قرار دیا گیا وہ جانور ہے جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو جس کی تین صورتیں متعارف ہیں اول یہ کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے اور بوقت ذبح اسی غیر اللہ کے نام لیا جائے یہ صورت بے اتفاق و اجماع امت حرام ہے اور یہ جانور میتا ہے ہاں واضح اسی کے ماں اہل بھی لغیر اللہ قرآن اگستا حیوان حرام ایک ایسرا غیر اللہ نام گرا گلتا اس یہ چار صورت چار قسم اولین قسم اسی ہے صحیح صورت اسی ہے اولی اسی ہے کہ مثلا یہ جانور یا مردم برائے غیر اللہ ہے تقرب بکشی و نازل قول ببندی و ذبح کرنا کہ وعدہ ہم ہمائی نام گری ہم بت ہے ہم قبر ہے ہم ولی ہے کہ بسم الولی مثلا بنام رکل شاہ سرے بورے یہ پہ میرا سنا وجہ تھی اس کو پان زیارتا حلی پہ خدا باش جند من گوشتا بلکی گونے کش محمد حاضر بتا گا نو پاس منجارا سر بروتا گا گوشتا گی یا خدا یا زوراک سر بروتا گا یہ بسم اللہ اللہ اکبر بدل یا خدا یا زوراک خلیفہ خدا بخش موجود ہے ہم دا کہ ایک دعا گمان جاتا ہے چھ مردوں ہم میں بلوچن تو کا ہا کسی کار کنا نو مقصد اس لیے کہ اگر چون نام بگری یہ بے اتفاق و اجماع امت تمام امت اتفاق کی حرام بھی اور یہ جانور مہتا ہے یہ جانور مثل ڈونگے مردار ہے اس کے کسی جز سے انتفاع جائز نہیں اسی بہت جز آ استفادہ جائز نہیں نشی مود نشی پوست نشی پاش نشی ہڈ نشی گوشت ہچ فائدہ گرا مسلمان اسی روانے ہیں دوسری صورت دومی صورت اسی یہ جانور یہ برائے تقرب الی غیر اللہ مردم ذبح بکا یعنی اس کا خون بہانے سے تقرب الی غیر اللہ مقصود ہو آئیے خون ریچے مقصد بھی کہ ہم ولی بزرگ راضی بھی تو آ میں مشکل برطرح بھی مار فائدہ برسی لیکن بوقت ذبح اس پر نام اللہ ہی کا لیا جائے بلکہ صحیح وقت اخبار تھی بسم اللہ اللہ اکبر کا سر بول رہی جیسے بہت سے ناواقف مسلمان بزرگوں پیروں کے نام پر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بکرے مردے وغیرہ ذبح کرتے ہیں ہمارے پہ بھی کہ بعض نادانی مسلمان وہ تھی بزرگانی پیرانی خوش کرنے کے واسطہ خوشحال کرنے کے واسطہ رضا کرنے کے واسطہ پسو مرغ ذبح کرا لیکن ذبح کے وقت اس پر نام اللہ ہی کا پکارتے ہیں خوشن وحدہ بسم اللہ کرام بسم اللہ اللہ اکبر خوشن تھی یہ صورت بھی اتفاق فقہا حرام اور مذبوحا مردار ہے یہ صورت ہم یہ صورت وجہ میں سے ملک صورت موافق ہے آنا وہ ہمیں صورت یہ واضح گشی کہ بے اتفاق امت اور پاک نزدیکہ اس ذبیحائی حیوان مردار ہے وہ اسی پاکی فقہا یا اہل سنت و گشتہ حرام ہے وہ واضح گشی کہ نہ انگا حلال ہے یہ ہم یہ واضح ادلال چار سدو چار خراب بین المسلمین المراد لغیر اللہ اندزب ہے یعنی سب مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ ان سے مراد وہ ذبح ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جاوے بیضاوی قرطبی رازی اور دیگر مفسرین ان اسلاف نے اس آیات کی یہی تفسیر بیان کی ہے ابریلوی مبتدیان کھترین بدتی یہ کتاب ہے نہ کہ اہل سنت ہے بیضاوی وہ نہیں شیعہ ہم شیعہ حوالی کا وقت وقت کی یہ ڈالا اسے اسی تصریح وہ مردما وجہ اس کو دو وقت کی یہ آگے جا احکام القرآن نقل کرنے کے احکام القرآن ہے یہ احکام القرآن ہے عبارتیں احکام القرآن کو جو غلطی نقل کرتا بریلوی اسی بدعتی وانڈوار ہوا تھا کتاب نہیں سو واسی وانڈوار نے اس سے اہل سنت نے ہم سے اہل سنت نے وہ بتا دی بدعتی اس نے اس کی کتاب ہے ہمیشہ یہ دیگه اصلا وہاں بھی ہیں مبارک میری مخالفت تر شارین جائے کش لیکن میری ذاتی کنت مخالفت تر اچھا اہل سنت دار کو کبرتی کو بری لویا اہل سنت میں بری لویا اسما وحادی لیکن بعض علماء متاخرین نے وہ بعض لوگ نے اسلاف اور قدماء مفسرین کے متفقہ راہ سے اختلاف کیا اور اس آیات سے ایک نیا مفہوم اخذ کیا وہ کہ معنی ہے بتواس جس کے تکبیر کا دروازہ کھل گیا کعبہ کنے مردمان دروازے بچ کے توشی مردمان کو کعبہ غیروں کو اپنا بنانے کی توفیق سے جو لوگ محروم تھے انہوں نے اپنوں کو بھیگانا بنانے کا شعور اختیار فرمایا یعنی مسلمان شد کافر قدر تو وجہ مسلمان کی وقتر پتا اور اس فن میں وہ جتر ترازیاں اور موسیقافیاں کی کہ عقل دنگ رہ گئے اور دل لردہ اٹھایا عقل ہے حیران بھی تو ذرا اسی لگ سکتا ہوں پہلے ان کے دلائل کو سنیے آئن تلینا عشق نوشی تاکہ ان کے اس غلط فہمی کا ماخذ آپ کو معلوم ہو جائے شانی غلط فہمی ہے جا غلط پر معلوم نہیں پھر ان میں غور فرمائیے ان دلائل کے بے سر پائی آپ پر واضح ہو جائے گی وہ اس آیات کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ جس جانور پر غیر اللہ کا نام لے دیا جائے اور وہ اس غیر کے نام سے مشہور ہو جائے تو ایسی جانور کو اگر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بھی ذبح کیا جائے تو وہ حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا، جس طرح کتے اور ہرزی اگر خدا نام بغیر اللہ ملا نبی مصر ہکا خوش کر ذبح کیا جائے تو وہ ناپاک رہتا ہے۔ وہ اپنی اس مفہوم کے تعریف کے لیے کہتے ہیں کہ لغت عرب اور عرف میں اوہلا کا معنی ذبح کرنا نہیں ہے، یعنی اوشی اوہلا مانا اوشان تم وہاں بھی گشان تو اوہلا مانا ذبح نہیں نیم ترا مانا کان تو چا حوالہ چا تفسیرا تو مبصران گری تو اوہلا مانا ذبح ہے، بلکہ ہم تو حضرت علی ہاں ہم یہ لوگ سنیں کہ اوہلا مانا ذبح ہے۔ کوئی شعر کوئی عبارت ایسی پیش نہیں کی جا سکتی جس میں کسی فصیح بلیغ نے اوہلا کو ذبح کرنے کے معنی میں استعمال کیا ہو، بلکہ اہل لغت کے نزدی اوہلا کا معنی آواز بلند کرنا ہے۔ شوشن ہمیں جماعت کے وہابیاں شوشن اوہلا معنی آواز بلند کریں گے اور کسی چیز کو شہرت دینا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ اوہلا کا معنی ذبح کرنا ہے تو بھی آیات کا یہ معنی ہوگا کہ وہ جانور جسے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے اور اس کا جو معنی تم نے کیا ہے کہ وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے تو یہ تو کسی طرح مراد نہیں ہو سکتا، اس لیے آیات کا جو معنی تم نے کیا ہے تو وہ صراحتاً تحریف آیات ہے۔ یہ ان کا استدلال ہے جو آپ نے پڑھ لیا آلہ باطلا بل حمود آلہ باطلا نا نا آلہ باطلا آسا بوٹی آسوارا مسلمانی فرمات کشی گوشت مسلمانا گوشت کے اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کو گوشتی شہرہ رہے آلہ بیدیا نے اس طرح آلہ باطلا آلہ مگیری جندہ بیار ایچی عبدتی کتاب ترگونے عالمگیری جند بیار کجا ہے عالمگیری جند بیار کجا ہے نا یہ سوال من کروں چی واجہ آیا یہ علماء بریلوی کہ پاکستان تو کا بریلوی لقبا مشہورا و ہزارہ خرافات و بدعاتش اختراع کتا و با علماء آل سنت مخالفا نشانی حبر تر مورد تائید ہیں تو شام تو تائید کرنے وہ بریلوی پر کا حق زان ہے بریلوی پر کا اگر آجا اور اہل صرف اچھے دلیل کاراں اہانی قول مورد تائید ہم اگر نا وہ تائید کنا مورد تائید نہیں ہم اشان اہل صرف اچھے اشان آرہی جب کتا اچھا عالم گیری اچھا عالم گیری ہے ادھا آرہی نہیں ہے بطور کلی میں عالم گیری جو سنا کنو مشہور بریلوی موقف ہنو بچا بریلوی فرقی بوتا میں پاکستان بصورت تقریبا ایک مذہب انحرافی دراتا مشہور ہے وہ عقیدہ مرام مسلک رویش معتقدات در مقابل علماء الحق کا روشن واضح ہیں نو آئین عقیدہ ظاہر ہے کہ ماں چچی گوشین چکجا نہ گوشین تو مطالعہ ہم کتا آیا تو اشان حق زانے یا باطل اشتانے آستا ہر چی کے شما آہاں گوشے کی یہ ہستا بریلویاں آپ بریلویان ہی کتاب میں مطالعہ کتنا تفسیر میں مطالعہ کتنا آہانی ہم قدیمی آہانی ہر چیز کی عقیدہ بیتا ہوتی عقیدہ قدیمی داشتا شمہ عقیدہ بدلتا شر وجہ ادھا یہ واجہ وہابی کلمہ سارا مولی عبدالحق ہستی چا قدیمی عالمانی بریلوی قدیمی عالمانی کولا دلیل گرہ ہنی کے جدید جانی ہیں یہ واجہ فرق وہابی نام کے اسی بابا بشکنے یہ کتاب ہستے ہیں اسی اگوشان تا فہمتے یہ کتاب ہستی اسی اگوشان عالم گیری ہے فهمتے وقتی کے عالم گیریا وشی کے چیزی کے ہلارے پانچ سات مولیا آ نبشتو کتا وہ تائی دی کتا ایسو اوشا ہلار میں بل کجا عالم گیری کجا وجہ بیا عالم گیری پیش دار مرد منو تر کجا گونے عالم گیری ایسی وجہ کتاب دیگری نام گیری عالم گیری ایسی ایک عالمی شان ہے نا کتاب دیگری دیگر کرم شاہ نوشتا ہے وہ عالم گیری پانچ سات پر ہے گے مجھے عالم گیری کو سے کتاب اپنے سے مجھے عالم گیری کو سے اگر عالم گیری اگر عالم گیری تو کا یہ مسئلہ ہاس وڑا بدا دروگ نبستا اگر نیستے وڑا دروگ بستا نیستے موشی دروگ بستا نیستے عالم گیری کو اگر ہستا تو عالم گیری بیارتی ہونا عالم گیری جن بیارتی ہیں کہ ہستا عالم گیری من کو ہستا بل ماں ندا کی شما تو شرزان تک تو میں کتاب رکان دیتا مارا نوشتے تو یہ گپ نہیں تو شرزان تک یہ گپ ابو دی ہمیں گپ تو مطمئن ہوتے ہیں شرزان تک شان چھیا مسلمان زبا شاہت المجوسی بلکہ کتاب پیزدار عالم گیری چھے یہ کتاب شکتر گونے شما خبر مکنی واجاو تے خبر کو تگا ما ہوں تے خبر کو تگا حکم و منصفہ اس کو تگا یہ مسئلے بارا دی دلیل ہاں واجبانی ہے خب اگر عالم گیریا یہ نوشتو شوار قبول نہیں ہوڑا عالم گیریا نوشتو یہ قبول نہیں شوار نہ نا وقتی عالم گیریا نوشتو شوار ہمشی بوشی شوار قبول نہیں قبول نہیں عالم گیری ہمشیہ بنویسی کے مردم بہمی عقیدہ یا کہ بزرگانا نفع نقصان مالک بزانا و برا من تو ودا پسا بکشن تو بسم اللہ اللہ اکبر بکنا حلال بھی ہمی الفاظ بتصریف بنویسی تو بیاری چا عالم گیریا مال چاری بھی اسی دنہ جوس کریں وہی قبول کریں یا قبول نہ کریں در مقابل ان چو کتاب دگرا وہی قبول نہ کریں یا قبول نہ کریں عالم گیری والا بھی استازانی حبر مقابلہ ما عالم گیری والا حبر قبول نہ کریں یا قبول نہ کریں اگر بھی اس طرح کی بنویسی وہی قبول نہ کریں وہ حکم بگوشی کہ یہ ہمارا اگر عالمگیری ہم بھی یا ہمارا منصف بگوشی میں تھی حاکم درمیان ہے بگوشی کہ میں تھی دلائل بیان کر بوتا گا بنی دلائل تھی دلائل واضح چھیے اور اعلان بکا بہت عہد ہمائی ہے پھر عالمگیری آرگ میں نوٹی حمید کی دلائل تو وانتا گا تو عالمگیری کو پیش کتا چدک کتاب یہ نقل کتا من کتابوں نے اصل جلدی آرتا وانتا گا عبارتوں پیش کتا گا اور یہ حکم فیصلہ بکار چکا حال لیں سے نظر بہت سینی دلیل کارا جگہ دلیل کافی پیش کرائی ہوتا ہے جی تو ترا حفیظ بکا سارے بات ٹماٹ نیچ سورا میں دوڑ رہے ہیں سارا رنگ راس ہے بات کھلا رہا جی تو اوش ہے تو بتا رہا ہے لا رہے ہیں یہ تو ہستے ہیں اگر مجھے نہ لے کے بھی ہم بات کھلا رہا ہوں اچھا کام کر یہ کتاب نے کہا ہستے بھی رہا ہے جو کہ نہ وجہ ہفتے پیش حال داتا شاہ صاحب اطلاع داتا ہفتے پیش انہوں دوہلے بات کرنا واجب سنو یا پروانی آجی سوال جواب آجتا مدان جواب چیئے بڑی آئی بٹ آجی تھی بٹ چھوڑے ہیں آجی تو چیزے بٹ سوال لکھنے ماں بٹ سوال لکھنا آپ کے شاعر کرنا نریانا سوال اسی یہ حدیث تو کہنا نہیں کرو نا تی کتاب اسی پچھے دو حدیث اسا حدیث چار حدیث پانچ حدیث شش حدیث منی فجعلت جويريات لنا يضربن بالدب ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر قالت إحداهن فينا نبي يعلم ما في غد فقالت دعي هذه وقول الذي كنت تقولين يعني اوشي من نادم فيها پیغمبر صلى الله عليه وسلم يكي وشت کے پیغمبر صلى الله عليه وسلم اتكا اذا میں توکا نشتا تو نادین کجا نے عمر صلی اللہ علیہ وسلم گوشت یلو بھی دیکھ جاما نادین کجا کہتا تمام بدل دین وارگان وجہ وارگان مسئلہ ہوا وقتی کے نازے کے جناز جائز بھی بڑا ورگ ورگ ورگ پرسی بلیت بھی تا نازے کا بلیت کو تا ہمیں سیر ہے ودر کے جے دلیل بڑا چانگ چانگ چانگ چانگ چانگ سار جوڑی درہر رو چانگا بجے دوری ہوتا گھٹی بھی کام شاہر کے باٹھا رام نبی مولوی محمد اسلام دوہر جنگا جائز داری اسے مولوی صاحب جائز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال انہوں بن نکاح ولو بدب ایران بکنے بن نکاح اگر تو دن پیغمبر کو سنے مجھے جواب من بدون شما بھی بحث ہونا کہ نہیں گو مذرت لوٹو واجہ سوال کو ہنو کہ اولا کہ باتران ستورا کہ ان تو کا شعر و شعری ڈول بھی گشتی جائزہ فضا ہم نو گشتی ڈول جن ہم جائز ہیں ڈول ہم بجنے جائز ہیں نا مر واجہ جواب دا کہ ڈول جن ہم جائز ہیں مر واجہ کار ہستے مر کشما کار نہیں کسا ہما گفتی کہ واجہ کتا مول محمد اسلام ہماری گفتن جواب دا حدیث ہاں بچار کے شما اگر حدیث ہستے ہیں و شما قبول کنے مولوی صاحب یہ ہمارے دلیل پیش کو یہ حدیث پیش کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی حدیث بولی الفاظ نبی علیہ السلام فرماتا نکاح اعلان بکنے بچے نکاح فرماتے ہیں تا زنا زنا اور نکاح دو زدین چیز ہے زنا تا پکانی بھی ہما جا رہا ہوں کہ انتی کسی میں گندی لہذا نکاح بعد اعلان بکنے کہ ہر کسی بگن دی یہ نکاح ہی صفاح ہی نہیں زنا ہی نہیں اگر چیز یہ اعلان کرنے بے دوف بھی حدیثہ دوف یہ آتا دوف معنی عربی زبان تو کا دوف گشا میشمع چہباری زبانا ہما تابلا ہما مالد چہباری گشا مالد ہی ہستے تابلی گشا یک دپی یک دیمی پوست یعنی مگے بسے تو کی کم بیٹو کپل دورا ہیران دورا شی گشا عربی تک دو شی ہم دو کس میں یکی دوف بل جلاجل کے زنجیر منجیر پیزن چلک چلک گا یکی سادہی نے آئیا بے اتفاق جل جلاجل پرے زنجیر منجیر پرے فقہایا در ہر مورد نکاح بے نکاح ہر جا حرام قرار داتا ہماری کے بون دین تو ہیچ میچی کی پیر نیستے بچے زلپ مول پی پیر لیے دیگا سرپور کرنے تو ساز در بھی چلایا آئیا بعضی علماء نکاح وقتا آئی جنگا توار جنگا مردمانا یعنی یکی زوری تو قدیم زمانا چی تین نیت چاپیوں تو اشتوار اشتا کہ مردم اعلان فلان کارا در جائے اگر یکی بزوری تھی نکاح ہوا حدا مردم صحیح نہ ہاں برو بازارا ہنی تابلا جنام بکا تو مشہور بھی کہ مردم بیائے فلان جہاں نکاح ہے کہ مردم پیسا صحیح نہ ہاں چھو اتفاقی نکاح ہے انتا جائز ہے ہاں مرازہ مردم پا دکنا حالا ادا اولا میں نکاح ہاں کہ پیسرا ایک ماہی پیس دنیا ڈنڈو رہے بجاری کنج بھی دیوان گرنگ بھی اعلان پیسرا بھوتا ہے دفع احتیاج ہی نہیں اس نے آیا پدا ہم جنہی وہ فضا یہ تعویل ہم کہنا گوتا کہ یہ حدیث تعویل مانا بمانا دف واقعی نہیں بلکہ مجازی مانے کہ بے دف بر زدن دش بے دیوانگی سالی مشی وقتی کہ فلا مردم یہ پہنگو گر ہنچو دو سر بلو جنگ مشی کہ مارے سر بازار کو سر دوہلا نشکر ان فلا حال ہنچو مشہور کو چوبی بے دوہلا حال پہ ہمیں مشہور ہوئی ان حقیقت دف جنگ نہیں بلکہ اسے کہ نکاح اعلان کرنے گو بھی وحشی تعویل تصریح آتا روایتی تو کہا کہ حضرت ہے نہ نہ پتا دف دگی چیز ہے ڈول دگی چیز ہے واجہ مشی ڈول ہلا رہے او دلیل پیش کر دف وچ حدیثا کہ واجہ کر ہوتا دف جن ہلا کہ ڈول دگی رہی تنبورا دگی رہی اور دا تابل دگی رہی دف دگی رہی دف دگی رہی ہر ایک قسم قسم ساز آواز دلیل پیش کر دف و مشی کے ڈول ہلا رہے علاوہ چیزی ڈول حرامی من دلالہ بلکہ پہ تمام با ای دلالہ پیش کر گئے حالانکہ علماء دربار دہلا تصریح کتا کہ دہل ناجائز ہے حدیث تھا تصریحت قرآن مجید آیت کا تو من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یشتری لہو الحدیث بعض مردم هستند آب بیهوده این لحو اللہ بی حبرانا خرید کنند تب مفسرین نوشته کشی یک تفسیری همین دهل و ساز و موسیقی همین چیزانه این کتاب مالا بود ابتدائی کتابی که چوکانی هم زانند نه که یک اهل علمی سرا مخفی بیوی این واجه نویسی که ملاهی مزامیر تنبور دهل واجب دول هرار نه و دول و نقارا و دوف و غیره به اتفاق حرام است مگر تبل غازی یعنی نقارا هنگام جنگ غازی نه یا دوف برای اعلان نکاح دوف برای اعلان نکاح که نکاح واحد بی مردم درام بجنه همه دوف نه دهلا همه مال دا یک دتی بجنه دام دام روایت یاتا حضرت سعید بن عثمان یا ابان بن عثمان ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ حدیث موجود ہے جس کو کہ یہ دوست شما نکاح کو کا چطور جا اور جریان مردم جمع بوتا جنگ بو صحبت گرگ بو مثل ہمیں زمانہ اللہ و لعب بو چموش شارک بو شاباش دیکھ بو پول دیکھ بو فرمتی نا کانا ازا کانا ملاکن وقتی یک نکاحی بوتا گا یک مرد یس اد الرجل و این برزین جا این مرد سرکا لطی دستی کو همین تغلی دستایا مالی یک دبی چوشی چند بری چوشی جا دم سر برا کهار بیدن نا که استا ساز در بگی جی ای پنچه تامی بجا که آواز در بگی جی لنکو کی بجا ایدی مادی بگی ای پیم این چیز نبوتا نبی علیہ السلام و آ حدیث مانا که آواجا پیش کو همه ہی که صحابی تفسیر کن و آواجا فرمان که دول و دول هیچ حدیثا نیتا ایدی آواجا نویستی که شام حرام و ناجائزا همین پیم ما میعت مسائل میعت مسائل یا بده فتاوای همایونی یا فتاوای همایونی کتابان هم تو آشنا نه هم دیگه گنتی دیر کنه کار تو کا واجهان دیر بی صفحه 173 جلد دو 173 فتاوای همایونی هم فتاوای کی واجه هوا تھا یہ تمال کم ہمیں کتاب کے نوشتے کی رسالہ چمشیہ چیزیں عبارتی ہم نقل کتا ہمیں فتاوی ہمایونی والا کہ واضح اعتمادات کتا مود کتاب پر ہمشی عبارتی نوشتا ہے خلاف ما سوال اس کتا بعضی علماء می گویان اینن ہمیں میں سوال واجہ سوال حجداد کریمی سوال بعضی علماء می گویان کہ بوقت شادی دور و شرنا نکارا کردن ناجائز است و به آوازای او تعام شادی حرام می شود و بعضی علماء می گویند که به وقت نکاح و زفاف دول و شرنا و نکره کردن جایز است و چنانچه دفرا جلال نیست همچنین دول و شرنا و نکره هم جلاجل نیستند جواب این جوابه دول و شرنا و نکره زدن حرام است و استماع آن ناجائز قال في الفتاوى البزازيه في كتاب الكراهه استماع صوت الملاهي كضرب بالسنج ونهي حرام قال عليه الصلاه والسلام استماع صوت الملاهي معصيه والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر ابن نيمه مش النبي عليه الصلاه فرمى انت گوش دارك اوازا الله لعباني گناهي وايسر نندك فاسقي وتشان لذت برك چيكنك شاباش دي آواز دیگ کہ ہاں چھتو واسطے فلانے لذت برگ یہ کفر بن نعمت ہے کہ اللہ تعالی نعمت مرد کفر کا فصرف الجوار الى غیر ما خلق لأجله کفر بن نعمت لا شکر فالواجب کل الواجب واجب پورے واجب مرد من سراک انجز تنا بچ یہ کارا پرہیز کرنا بھی کہلا یسمع تا کہ گوش دار کہلا یسمع تا مشکل لما روی انه علیہ السلام ادخل اصبعه فی اذن عند سماعه حدیث ہے حضرت نبی علیہ السلام تے دست مبارک تے گوشہ گوزنتا اس اس کو وقت تک مشکل تھی باقی بے آواز او تعام حرام نمی گردد ورگ حرام نمی بچا شریعتا یکی حرام ہے یکی مکروہ ہے یکی مباح ہے یکی مستحب ہے یکی سنت فرض ہے حرام سکین تو ہی چیزیں آو ہمارے کی مردار حرام ہے حرام نمی گردد چرا کہ آواز آنها چیزی پلید نیست که بسرات آن تام نجس گردد بلکہ قائل این قول محض جاہل مطلق است که از جاہل خود این سخن را نی گوید ولی دل علماء تصریف فرمائن تک این مجلس کو کا نندانہ ورگ تنہا باری این پہمی ورگا اگر مجلس تو کا بنندی تو بارتی ہم گناہگار بھی میں نندی ادا پیسرا دعوت دے گی بھی زان کسی تا ایک آر ہستے قبول مکن دعوتا پیسرا زان تک ایک آر نیستے رفت ادا و مبتلا بو اگر مقتدا و عالم و پیشوائی بشی در بھی اگر کسی ایک انہائی کتے نکا انہائی بکا بندی بکا بند کتے نکا اگر عالمی میں نندی برو اگر ہم ایک چاری پر من بند کرا گا بندی نکنا ہما خورا کی دعوتی قبول کتا ورگا بارت پادر برو ولی پیسرا کسان ایک آر بھی نباد برو برو دا اصلا یہ اسانی جواب ہے همی پا ما ینابی و صافیه این ورگ بحثه آی گهر سیزده صفحه سیزده این مولانا حلی جوی سوال ہفتوں نقارہ و دوف و تنبور وغیرہ مزامیر و آلات اللہ وغیرہ در رسومات شادی سور و بازی ها و وقت نماز عید و کندر چار نواختا و کرتا میشه چه حکم دارا جواب از آیات قرآنیه و احادیث صحیحا و کتب حنفیه ای واجه پیری بودتا مشهوره حتی بعضی سندی جاهلی مریدا توار کرداتا گه پیر حماد اللہ بیانکم اکوا چما یعنی بعض مرید هم بودتا مرشد براهی بودتا فرمانی که قرآن احادیث صحیحا کتب حنفیه حرمت جمیع آلات اللہ و لعب و گناه صاف صاف صاف ازر من الشمس است مثل روچه شنی حرام بگ ظاهره ثابت است الا علی الخفاش بگر بیک شب پره سرا شب سرک سرا شب سرک شنی حرام بگن نگیندی پروانی بلی ایرگران سرا مثل روچ ظاهره مگر دوف برای ایران نکاح همه دوف برای ایران نکاح و تبلیغ گزات برای جنگ از حیی زمان خارج است نون دیما آیات و آجام مفصل این موضوع تو که پیش کتا گا احسن الفتاوا 560 همی واضحه بودی استاز کتاب 567 یا ایت اوشی پیغمبر کولا بگیر جای اوشی ادگران کار تو کو پیغمبر کولا یک که مخالف نہیں تی بیتی استاز مقصد من استاز نامیرا ہمیشہ کہ توات اعتماد کتا توات اعلان کتا کہ من استاز منت انگا تحمت بستا 569 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگوش کے دول وغیرہ بجانا 215 حوالے داتا پتا یہ واضح ہوا 215 کتاب اللعب والغنائب والتصاویر شادی وغیرہ کی موقع پر ڈول سوالت واجہ شما اس کو اس نے ڈول ہم رہا ہے ڈول اور باجہ بجانا یا رنڈیوں کا گانا اور ناچنا یا عورتوں کا بلند آواز سے گانا یہ نازک کے ہمارے پتا واجہ کو نازک ہم پروانی کو شکے عورتوں کا بلند آواز سے گانا یعنی جنینانی نازک جنہ کو آواز بلند جائز ہے یا نہیں اور ایسی مجلس میں دعوت کانے جانا کیسا ہے یہ بھی مجلس سے دعوت ورگ طور ہے جواب یہ واجہ استاد جواب دامور محمد اسلام صاحب ہوتی یہ سب امور شرعاً ناجائز اور حرام ہیں قرآن حدیث اور کتب فقہ میں ان کی حرمت کے دلائل اس کثرت سے ہیں کہ ان کا احسان متاثر ہے قرآن حدیث فقہ اشانی حرامی دلیل ہمیں تو بازک ان حساب خود اللہ کے مردم حساب انگت حساب درا تفسیر روح المعانی آیت و من الناس من یشتری لاول حدیث کے تحت بہت کثرت سے حرمت کی روایت منقول ہے ورد فی صحیح البخاری معلق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امتی قوم یستحلون الحریر والخمر والمعازر پیغمبر ایسا فرماتا ہے بخاری حدیث ایک اصحاب الکتب ہے من امت کے ہنچے مردم یہ رجے کے ابریشما شرابا و اس سازگارانا حلال قرار دیں و سنن ابن ماجہ تو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے لاشرب الناس من امت الخمر یصمون بغیر اسمها یعزف علی رؤوسهم یوزف علی رؤوسهم بالمعازف والمغنیات یخسف الله بهم الارض و یجعل منهم القردة والخنازیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من امتا کسانی با که شراب ورا ای نام دیگه تکن هنچ مرگی شرابان نام تاریه آب جو فلان و یوزف علی رؤوسهم بالمعازف آنی سر برا ساز و گانا آواز جنگ بی و مغنیات گانا جنگ کی جلینا ان سرا شعر و گانا ساز و نازی کی جنا اللہ سانا زمین تو کا گار کی کا پیغمبر فرمانتا و چشان خوب کو خنزیر اڈو کا خوب کو خنزیر اسکان تو شادی اس کا شکلانش بدل لیں گی حمید بھائی مسند احمد تو کہ اللہ حرام فرماتا خمر میسر کوبا حدیث ہے دل احادیث یہ باب تو کا واجہ کی واجہ استاد ہم جمع تگا فقہی عبارات 15-16 عبارات اس جمع تو اسی تاں بس ادل ادائلہ و مفصل اس طرح بحث ہوتا مدخل صفحہ 121 ابن الحاج صدو معتمدی العالمی از علماء محقق یواجه زاره که حکم انت عالم اکچوری شخصیتی شی فرمانی اما دف و رقص به رجل گو پادا تالنگی جناب صحبت گران رقص به پادا و دف جناب سرا درکنان پوچان در راگ خوشی وقتا به حتر آید پوچ موچان در ری فلا یخفا علا زی لب بین انه لعب و سخف هیچ آقل سرا ایشی پوشیده ای حبری نیک این لعبی و ایشی بی وکوفی حرکتی کاری و نبز للمروعت والوقار و تی مردانگی یا جوان مردی یا عزت عظمت آپ چھ دست دے گے صبح کی ولی ما کان علیہ الانبیاء والصالحون و اشی دور دے گی آ طریقہ ویل دے گی کہ نبیان صالحہ آس طریقہ سراب ہوتے ہیں کہ نبی صالحہ اکار نکتا مائی کریں گے و روا اہل التفسیر عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال کانا مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس حلم و حیاء و صبر و امانہ لا ترفع فی الاسوات ولا توبہن فیہ الحروب يتواصلون بالتقوى متواضعين يقرون في الكبير ويرحمون في الصغير. حضرت علي رضي الله عنه فرمانك پیغمبر صلى الله عليه وسلم سنگين وباوقار نبي صلى الله عليه وسلم اجتزام حقتا ولو لم يكن في السماء رقص شيء يزم الا انه اول من احدث بني اسرائيل يواجه بشيء اگر رقص ہے گو دو لے اجتزام تو کا اگر خرابی ہج مبوتی بجوز ہمشی کے ثابت بوتا یہ کار اولا بنی اسرائیل یہودیاں در گیتا ہمشی کے ما یہ کار کنی گو یہودا امران کی بھی ہمیں ور بس بر یہ کار ناروا یہ کہ یہودیاں نے بنیاد ہے کہ ایرش کو ترا یہ ہمیں دلائل و نتیجہ بے دست حکم و منصف بابا شی بیچارے بارے ہوں امام غزالی جی اسی پہ رہیا سما فی اوقات سرور تاکید سرور تحیج لہو مباہ ان کان ذلک سرور مباہ کل بنا فی ایام العید و فی العرس و فی وقت قدوم العاد و فی الولیمة والعقیقة و عند ولادة الولد و ختان ہی عند حفظ القرآن قلت قضا عند تفویض ولد المقرئ لاجل التعلیم جی آیا علوم تو کا نمشتے ہیں کہ اگر شافعی مذہب کے آیا علوم تصوف کتاب فتوا ہم نے خوشیاں وقتا یا کسی ادھار خوشی دکان جا دیں مثلا ای فروچا غنا بھی ہم جاتے ہیں میں مذہب کتاب نہیں شی دیگر مذہب کے میں مذہب پیش کو تھا ای دیگر مذہب کتاب ہم پیش کو تھا آدھی سوال ہی بچاؤ آدھی سوال ہی ہم ہر تا علماء کے نیوتا ناجائز ہے بیچارے وقتی مشی حضرت صدیقہ فرماتے ہیں یعنی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ اسی جس روز حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اسی آر وجہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آر مدینہ شریفہ جعل النساء شروع کو جنینا ولائد و چوکا و سبیان و بجگا کرم شاہ ہے یہ قلنا حضرت بی بی عائشہ اسی تو کرم شاہ اسی شارو کرم دے پرشاہ بی بی عائشہ تو بخاری بخاری ہیں وقتی کہ بخاری اسی بخاری ہے ہمیں قبول کرے بل البدر علینا سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ وعی ایوہ المغروس فینا جیسا بل عمر المطار یعنی اسے گوشت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آتا اہاں چونکو صحبت سیا دول جیا دول کو جا شہری وانتیس پیغمبر کے مدینہ آیا چھے غزویت بطار تک بسلامتی کہا تھا ہردکی چوکلو کتا نا جنی رہتا کہ جنی نے آواز شریعتا پر نماز تو کا بلند بھی نماز فاسد بھی جعلن نساء شروع کو جنی نا جعلن نساء مانتی شاہر رہے جنی نا کو بل چیش کو اش دولش جائے صحبت اش گئے نبی علیہ السلام دیوا یوت لوگان اش کو چیش کو بیت اش وانت بیتی وانت اش گئے ترا البدر علینا من سنیات الوداع چار دہی ماہی چی مدینہ کندگا سنیت الوداع کچ شام راہ کو وعدہ چنگی پیدا گا یہ کندگا ماہی میں سرا طلوع کو درا مجھے کرم سا کرت لے کے چوک کر چوک کر تمام حدیث یاد کر چوک کا تن مسائل کلمائشی تحقیق کرنے کی بات ہے ہم وہ ادا کے چوک کا تن ولدان تا جواری ہتا جواری جواری ہتا وہ پتہ ہم اس جریران ڈھول کو نہ دولش گو نیستا اشانش بیتی وانت مثل ہمشک ما پا دیئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناتو وانی بیتانی تو کا وازم تو کا بیان کرنی بیت ہمشی ہے وشش کے یو غنینا اور غنائی وانا یعنی غنائی چی ہے یہ بیت وانا کا نا ایلا ایلا ایلا ایلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الانسوار قوم فی غزل فعستم ماہم من یکون فلو من يقول اتيناكم حيانا وحياكم همي جنينا هم في مثلا النوازين في زوان في دلحسن داننا جاهزي جنينا درائل داننا بالغي جنينا جاننا درائل جاهزي سلوى بسيرة كرسيوانا برو جانتا كنا چا نمشي هوا سير وقتا هم سير وقتا هم ہمیں جنین مائے گا نا میں سیتری گا ہمارا جنین کے سیترا نہیں اسلام